educaciones. لوگوں کو بلاؤ ادھر ہے امیر صاحب وہ لوگ باہر بیٹھے ہیں سب کو بلاؤ اندر جل حضور یہاں پر میں نے ذکر کر دیا کہ یہ بل ابتالیہ ہے اس پر حوالہ بھی نوٹ کر لو سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفسر بغدادی وہ فرماتے ہیں بل اضراب ابتالی یہ اضراب ابتالی ہے ابتلا بھی ایکانا ہوں لے آتا میں ذریعے ہند اللہ اونچا بھی ابتلا بھی ایکانا ہوں باطل کیا ان کے ایکان کو وہ جو کہتے کہ ہم رب اللہ کو مانتے ہیں ان کے اس ایکان کو باطل کیا لے عطا میں ذریعے حلا پوجا بھی اس لیے کہ وہ اپنے موجب پر عمل نہیں کر رہے تھے جاری نہیں تھے مطلب کیا ہے کہ جب آسمان و زمین کا رب اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اس بات کا یہ تقاضا ہے کہ وہ یہ تسلیم کریں کہ الہ بھی صرف اللہ ہے پکارے سننے والا صرف اللہ ہے یہ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اس دعوے ایکان کو ہی باطل کر دیا جب پکار والے مسئلے میں اوروں کا شریک کرتے اوروں کو اللہ کا شریک کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ربوبیت کا بھی جھوٹا دعویٰ کرتے ہو توحید پر ربوبیت کے بھی قائل نہیں یہ مسئلہ حل ہو گیا جی بل ہم اب دیکھو فرتقب یوم تاتی السماء انتظار کر میرے پیغمبر یوم تاتی جس دن لائے گا السماء آسمان بے دخان مبین دھواں باتے بے دخان مبین دھواں باتے یغش الناس ڈھانپ لے گا وہ دھواں الناس لوگوں کو ھذا عذاب علیم یہ عذاب علیم دردناک رب نکشف عنا العذاب اے ہمارے پروردگار کھول دے ہم سے العذاب عذاب کو انا مؤمنون بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں اللہ لہم الذکرا کہاں ہے بات ان کے الذکرا مسئلہ ماننا فقد جاءہم حالانکہ آ پہنچا ان کے پاس رسول مبین رسول مسئلہ کھول کر بیان کرنے والا رسول مبین رسول مسئلہ کھول کر بیان کرنے والا اب سمجھو بات یہاں پر فرد تک یوم السابع انتظار کر میرا پیغمبر جس دن آسمان دھواں لائے اس دھوئیں کی انتظار کر دکان کا معنی کیا ہوتا ہے دھواں دھواں لائے اس دھوئیں کی انتظار کر اس سے مراد کیا ہے اس میں مفسرین کرام نے بات کی کہ اس دکان سے کیا مراد ہے یاد رکھو بخاری شریف میں اور مسلم میں وہ حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آتی جب تک 10 علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں بَذَكَرَ الدَّابَّةَ وَالدَّجَّالَ وَالطُّوفَانَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا جب تک 10 چیزوں کا وقوع نہ ہو جائے اس وقت تک قیامت نہیں وہ 10 چیزیں کیا ہیں وہ تو حدیث میں لمبی ہے ہمارا یہاں مقصد ذکر الطابا آپ نے اس جانور کا ذکر کیا جو نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا اور دجال قیامت کا ذکر کیا اور طوفان کا ذکر کیا کس طوفان دھوئیں کا کس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طوفان جو ہے یہ کہیں قرب قیامت ہوگا دجال کے آنے کے بعد ہوگا قرب قیامت لیکن یہاں جو ربا نقش فندل عذاب وغیرہ پرانے پاک کا سیاق اس کو مد نظر رکھنا ہے تو بال مفسرین نے کہہ دیا کہ کس دکان سے مراد وہ قیامت کے قریب والا دھواں جو شرط اور علامت ہے کبرا قیامت کی وہ مراد ہے وہ دوستوں بزرگوں سمجھ گئے یا نہیں نمبر دو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اس دخان سے مراد ہجرت کے بعد اہل مکہ پر آنے والا صحابہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مکہ والوں پر اللہ نے قحط مسلط کیا اور قحط اتنا تھا حتی اکلوا الفیضا والعظام حتی کہ وہ پرانی ہڈیاں کھانے پہ مجبور ہو گئے پیس کر اور مردار تک کھا گئے اتنا کاٹ تھا سخت قسم کا اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کے بعد ابو سفیان کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان آیا اور آپ کے سامنے کہتے ہیں اذ اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ یہ کاٹ والی یہ ختم کر دے اب تو ہم مرتے ہیں تو ہم ایمان لائیں گے اگر کاٹ ختم ہو گیا تو ہم ایمان لائیں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر یہ کوئی نہیں ایمان لائیں گے یہ جو مکہ کے مشرک ہیں ضدی مشرک یہ اور بھی شرارت کریں گے شرارت میں پڑیں گے اور شرارتیں کریں گے حتیٰ کہ ایک تیری بڑی پکڑ اس پہ آئے گی اور وہ بڑی بدشکل کبرا میدان بدر لگنے والا ہے اس میدان بدر میں ان کی شرارتوں کا میں علاج کروں گا بہرحال یہ وہاں پر دعائیں کرانے گئے آپ نے دعائیں کی اسی طرح ہوا وہ زیادہ بگڑ گئے اور بگڑ کے انہوں نے جنگ کی اور بدر کے میدان میں 70 مارے گئے 70 گرفتار ہو گئے تو کسی واقعہ کو جہاں قرآن نے بیان کیا تو مفسرین کے کتنے قول ہیں تو ایک وہ قیامت والا دھواں ایک یہ کاٹ والا دھواں کاٹ کی وجہ سے دھواں وہ دھواں کیا تھا بھوک کی وجہ سے فضا دھویں معلوم ہوتی تھی فضا میں کیا ہوتا آپ کو بھی جب زیادہ بھوک لگے تو دھویں نظر آتا ہوگا دھوم آنکھوں کے آگے یہ وہ دھواں ہے زیادہ بھوک اور شدت جو کی وجہ سے جو دماغ اور آنکھوں کے سامنے وہ دھول آتی ہے, وہ دھواں مراد ہے. اب کون سو گئے دو مفسرین نے بھی لکھ دیے, یاد رکھو جہاں ابن مسعود والی تفسیر ہے وہ جو دوسری حدیث ہے وہ اپنے مقام پہ برحق ہے, لیکن کس مقام پہ اس دھوئیں کا ذکر نہیں جو قیامت کی علامت ہے. یہاں اس آیت کے ساتھ وہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تفسیر کی ہے وہ تفسیر صحیح ہے, ابن جریر نے بھی اسی کو لیا اور ابن جریر کہتا ہے کہ یہ اولا بالصواب چاہیے, اور اسی طرح قرطبی نے بھی اسی کو لیا, مراج منیر والے نے بھی اسی کو لیا, ابن ابی حاتم کی تفسیر ہے بڑی زبردست اس نے بھی اسی کو لیا, روح المانی والے نے بھی اسی کو لیا, اور یہی تفسیر راجے ہے بلکہ ہمارے نزدیک متعین ہے. وہ جو حدیث ہے وہ اس آیت کی تفسیر نہیں, وہ علامات الساعہ اجرات الساعہ میں سے وہ مستقل ایک علامت کا بیان ہے, نہ کہ اس آیت کی تفسیر ہے. سمجھ گئے بات؟ آپ کرو مانا, فرتا کے انتظار کر یوم تات السماء جس دن لائے گا آسمان بے دخان مبین دھواں واضح. اس دخان کا کیا معنی؟ دخان کے تین معنی اہل لغت نے بھی کیا اور مفسرین نے بھی. ایک ہے طوفان کا حقیقی معنی, حقیقی معنی تو وہی ہے جو آگ سے دھواں پیدا ہوتا ہے, آگ والا دھواں یہ حقیقی معنی ہے. اور دوستوں بزرگوں یہ کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے جو لکڑیوں کو جلایا جائے اور اس آگ سے دھواں پیدا ہوتا ہے یہ. لیکن محاورہ کا مجازن دھوئیں کا معنی عرب والے دخان کا اطلاق کرتے ہیں اور اشر الکبیر پر, اشر الکبیر بہت زیادہ شر ہو اس کو بھی عرب والے بولتے ہیں کیا؟ دخان. تو بزرگوں اور نمبر دو الجوب الشدید, عرب والے یہ تاج العروج والے لغت لغوی نے لکھا کہ الجوب الشدید, لسان العرب والے نے بھی یہ لکھا کہ سخت بھوک جو ہے اس کو بھی بولتے ہیں کیا؟ دخان. ہماری پنجابی والے بھی بولتے ہیں دخان. اگر کوئی کسی کو دھوکہ دے نا یہ کہتے فلانے کو اس نے دھواں دیا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ مجازی معنی بولتے ہو کہ نہیں بولتے؟ اے فلانے کو اس نے کیا دیا ہے دھواں, دھواں تکلیف معلوم ہوتا ہے. ہمارے محاورے میں بھی تکلیف کے معنی میں دھواں کا اطلاق ہے, جیسے عربی میں ہے مجازن, یہ ہمارے محاورہ میں بھی ہے کہ فلانے. اور یہ بھی آپ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی بہت مشقت میں مر جائے آپ بولتے ہیں فلانے کا دھواں نکل گیا. دھواں نکل گیا کیا مطلب ہے؟ وہ پوری مصیبت میں پڑ گیا, یہ مطلب ہے دھواں نکلنے کا. پنجابی کا محاورہ ہے, اردو کا اتنا نہیں. پنجابی والے کہتے ہیں فلانے کا دھواں نکل گیا. دھواں نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ بڑی مصیبت میں پڑ گیا, یہ مجازی معنی ہے. اب ذرا خیال کرو یہاں دو معنی بن سکتے ہیں, حقیقی معنی بھی کہ حقیقتاً آثار الہی کے کوئی آثار ظاہر ہوئے ہوں اور ان کو دھواں معلوم ہوتا ہو اور حقیقت دھواں ظاہر ہوا ہو, یہ بھی کوئی بعید نہیں. اور اس سے عام محققین نے یہ مراد لیا کہ اتنے بھوکے ہوتے نا, نہ کھانے کو کوئی چیز ملتا نہ پینے کو, وہ سر ٹکراتا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا. وہ دھواں شدید کی وجہ سے جو آنکھوں کے آگے ان کے اندھیرا آتا, بھی دھواں تھا نہیں لیکن ان کو دھواں نظر آتا. سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں, آج انشاءاللہ آپ نہ بولیں گے جب بھوکے ہوں گے تو آپ کو بھی دھواں نظر آئے گا. آپ بولتے آؤ تو جلدی ختم ہو گیا سبق, نہیں بولو گے تو پھر دھواں نظر آئے گا. ہاں بھائی, یہ آ گیا بے دخان مبین. یغش الناس جو سب لوگوں کو ڈھانپے گا, ہذا عذاب الیم, یہ عذاب ہے دردناک. واہ قرآن, قرآن پیچھے نگوئی کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں آنے والا ہے وقت, یہ قرآن کی غیب کی خبریں, ابھی وہ وقت آیا نہیں, پہلے اطلاع دی جا رہی ہے کہ وقت آنے والا ہے میرا پیغمبر. یہ آپ مانتے نہیں نا بے ایمان, ایک وقت آئے گا اور یہ پھر آئیں گے دعائیں کرانے کے لیے اور باتیں بھی کریں گے, لیکن میں بتا رہا ہوں یہ باتیں پورے نہیں کریں گے، یہ پھر پھریں گے اور پھر میری پکڑ آئے گی. اب اتنے اعجاز قرآن پاک کا، ان کی شرارت جو مستقبل میں ہونے والی ہے اس کو بھی بیان کیا، ان کے دعا کروانے کا ذکر بھی کر دیا، اس کے بعد ان کے آگ توڑنے کا ذکر بھی کر دیا، پھر بدر میں ان کے ہلاک ہونے کا ذکر بھی کر دیا. تو معلوم ہوتا ہے یہ کلام واقعی کلام رب العالمین ہے، یہ ایسی ہستی کا کلام ہے جو ماضی مستقبل سارے علوم اس کے اصلی اور ابدی ہیں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ ربانہ کشے بننا، ربانہ جہاں پر یقولون مقدر ہے، معاہدہ مشرقین بزرگوں کا معاہدہ، وہ آ گیا کاٹ پڑ گیا اور کاٹ میں بھوک سے مرنے لگے، ہڈیاں کی مردار کھانے لگے، آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں ربنا اکشف عنا العذاب. ربنا، اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں؟ اور اللہ کو رب بھی مانتے تھے کہ نہیں؟ اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے یا نہیں؟ ہاں اب تو دعائیں کروانے آئے بیٹھے ہیں بزرگ. تو بزرگو کدھر گئے نبی پاک کے پاس دعائیں کروانے کے لیے؟ معلوم ہوتا ہے اندر اندر مندر آج بھی ایسے ہوتا ہے، کہتے ہیں دعا فلانے مولوی صاحب سے کروانی ہے، مسئلہ فلانے سے پوچھنا ہے، اپنے ہمارے مولوی پہ ایمان ہے، مولوی ہے بہافی پر بات بھی کرنا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہے بہافی پر بات بھی کرتے ہیں. اور کئی ایسے واقعات آ چکے، آتے ہیں مسئلہ پوچھنے، ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ کے تو مجھے مولوی بھی ہیں بنتی، ان سے پوچھو مسئلہ، تو وہ کہتے ہیں استاد جی بات ٹھیک ہے ہمارے مولوی ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ مسئلہ آپ ہی صحیح بتائیں گے، وہ مسئلہ نہیں بتائیں گے. میں نے کہا یہی مسئلہ کے مشرق بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں ہے تو ہمارے بزرگوں کا بے حد، کہتا تو رہتا ہے سنتے سنتے کوئی نہیں، لیکن دعا ذرا اس سے جا کے کرنا ہے، دعا پہ آگے ربنا اکشف عنا العذاب. دعا کیا ہے؟ اللہ اے ہمارے پروردگار کھول دے ہم سے عذاب، عذاب ڈال دے. انا مؤمنون، انا مؤمنون، وعدہ کر رہے ہیں اللہ عذاب عذاب ڈال دے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ہم مان جائیں گے. انا مؤمنون، انا لہم الذکرا، انا لہم الذکرا، اس کا اصل معنی پنجابی میں مزہ کرتا ہے، انا لہم الذکرا، وہ کس سے مر پھر میرا پیغمبر، انا لہم الذکرا، وہ کس سے مر رہے نا، کوئی مننے والے نہیں، انا کہاں ہے، لہم بات سے ان کے، الذکرا نصیحت قبول کرنا، بہانہ کر رہے ہیں، فقد جاءہم، حالانکہ آ پہنچا ان کے پاس، اس سے قبل، کاٹ پڑایا تو کہتے ہیں کاٹ ٹل گیا تو مانیں گے، عذاب ٹل گیا تو مانیں گے، ہم ایمان لائیں گے. فرمایا یہ بڑی نشانی ہے کاٹ ٹلنا، یا میرے رسول کا مبعوث ہونا، وہ بڑی نشانی، کاٹ ٹلنا اتنی بڑی نشانی نہیں جتنا رسول کی بعثت بڑی نشانی ہے. میرا رسول مبین آ گیا، رسول مبین کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کاٹ ٹل گیا تو مان لیں گے، کان نالا فکرا، کہاں مانتے؟ تو سمجھ گئے کہ نہیں؟ اگر ماننے والے ہوتے تو رسول مبین آ گئے تھے، رسول کو دیکھ کے مان لیتے. اور مبین کیوں کہا؟ جام جام مبین متعدی لازم بنا لو، ایسا رسول جس کی رسالت براہین سے مبرہن ہے، براہین سے واضح ہے، یہی وجہ ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام آئے نا، آلے کے باپ کے بڑے مولوی تھے، آگے کہتے ہیں میں نے سنا تو تھا کہ تو جادوگر ہے، کھیتوں میں کام کر رہے تھے، پہلی نظر جب پڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو عبداللہ ابن سلام بڑا علامہ تھے، پہلی نظر پڑی تو کہتا ہے میں سمجھ گیا، اتنا وجہ ہوں لیسا بے وجہ کردار، یہ چہرے جھوٹوں کے چہرے نہیں ہوتے، اتنا وجہ ہوں لیسا بے وجہ کردار، ایک نظر پڑی آپ کے چہرے اقدس پہ وہ سمجھ گیا یہ تیرے جادوگر کا بھی نہیں تھے جھوٹے کا بھی نہیں. یہ تو اسی وقت کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ ان کا مولوی ہو کے. اللہ فرماتے ہیں میرا رسول آ گیا اور ہے مبین, اس کی رسالت براہین سے مبرہ اور معجزات سے روشن ہے. پیغمبر کے آنے کو نہیں مانتے, عذاب سے چلنے سے مطلب مان لیں گے. اللہ کوئی نہیں ماننے والے. ثم تولوا, اللہ فرماتے ہیں پھر ہوا ہی ایسے, خبر پہلے سے ہے, پھر ہوا ہی ایسے. اور کیا ہوا, انہوں نے ایک دفعہ کام مان لیں گے, منہ پھیرا انہوں نے اس سے, وعدہ توڑ دیا. فقالوا, اور کہا معلم مجنون, معلم یہ پڑھایا ہوا ہے کسی کا, یہ نکل مار رہا ہے. تو سمجھتی ہو کہ نہیں, معلم یہ کسی کے مضامین کو چوری کرتا ہے, مجنون جھلا ہے, مجنون جھلا ہے, جنون والا ہے. کیا مطلب, ماننے کی بجائے فتوے شروع کر دیے, کہتے محلم مجنون یہ سکھلایا ہوا ہے, مجنون پاگل ہے, سکھلایا ہوا ہے. آج بھی فرنگی یہی کہتا ہے, آج کہتا ہے میں بڑا تعلیم یافتہ ہوں اور بڑا لبرل ہوں. لبرل سمجھتے نئے صحیح قسم نکلی ہے, لبرل مسلمان, لبرل بیمان المرتد, لبرل مسلمان جس کو پرانا اسلام نہیں چاہیے, لبرل اور روشن خیال. واہ واہ, یہ روشن یہ روشنی کہاں سے ملی ہے, روشن دے کر جاؤ من اللہ دور. یہ قرآن والا خیال یہ روشن خیال ہے. اور یورپ کی بے غیرتی کا غلام وہ کہتا ہے جو یورپ کے خصوصیت میں لگا ہوا ہو, وہ کہتے ہیں کہ روشن خیال. اور روشن خیال کا علامت کیا ہے, چھکا کاٹ دیتے ہیں. اور روشن خیال کی علامت ہے زنانی مردوں کے ساتھ پھرے, مرد زنانیوں کے ساتھ پھرے, جیسے گدے گدیوں میں پھرتے ہیں, کوئی فرق نہیں. اور جو عزت نسبہ ہے, حقوق کے نسبہ, یہ روشن خیال ہے. اور جو قرآن مسئلہ بتائے, یہ مولوی ہمیں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہے. یہی بات بھی ان کی, انہوں نے کہا وہ اللہ مول یہ دکھلایا ہوا ہے, کسی نے اس کو مضمون دیے, اس نے بنا ڈالے, خود بنا بھی نہیں سکتا. اتنی بات تو سمجھ آ گئی نا, انہوں نے اتنا تو مانا نا بھائی قرآن بھی کوئی چیز ہے. بزرگ قرآن کو تو کوئی چیز مانا نا, سب لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور کا مضمون ہے. اور اس میں مطلب ہے قرآن اثر کو تو مانتے, اتنا کہتے ہیں اس کا نہیں, کسی اور کا مضمون ہے, چرایا ہے اس نے. اور دوسرا مجنون کہتے ہیں یہ پاگل ہے, چھلا ہے. پاگل کیوں کہتے, حالانکہ اللہ کے نبی تو نبوت کے دعوت سے پہلے ساروں کے جج تھے, آپ سے فیصلہ کروانے سارے آتے, اور سارے جہان سے آپ کی عقل اونچی تھی, اور لوگوں کو کسی اچھے دانا آدمی کے بارے میں آپ سے پاور کرا کرتے ہیں کہ پاگل ہے. تو کوئی تو سنجیدہ بھی ہوتے ہیں, یہ بات سمجھو. وہ کس طرح کہتے تھے مجنون, آپ کا عقل اتنا مسلم تھا کہ پورے ایریا کے فیصلے آپ کے پاس آتے دعوے نبوت سے پہلے, اور پھر آپ کی گفتگو جو سنتا ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ پاگل ہے. تو پاگل اس لیے کہتے, کہتے سارا جہان ایک طرف ہے اور اکیلا جوان ایک طرف ہے, سارے جہان سے ٹکر رہنا کوئی عقل نہیں تھا, سارے اکابر ایک طرف, بزرگ ایک طرف, پچھلے اگلے اکابر ایک طرف, اور یہ نیا نکلا ہے سب سے بگاڑ پیدا کرنا اور سب سے ٹکر لینا, یہ کوئی چھلا آدمی کر سکتا ہے, عقل مند آدمی نہیں کر سکتا. اس کا سب اکیلے کا سب سے حرج کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, سارا چھیڑ دے نا, دعوت تو طریقہ ہی نہیں آتا ہے, پاگل ہے. میں آتے باقی ہاں باقی ہی پرانی دنیا چل رہی ہے. ہاں تو اللہ مجرور انا کاشف العذاب, انا کاشف العذاب. اتمام حجت کے لیے اللہ فرماتے ہیں مانتے جانتے کوئی نہیں, لیکن پھر بھی ہم ٹالے دیتے ہیں عذاب کو. کاشف العذاب, ڈالتے ہیں عذاب کو، قلیلا تھوڑا زمانہ، انکم عائدون، پھر انکم بے شک تم عائدون، دوبارہ لوٹنے والے ہو، دوبارہ لوٹنے والے ہو، کس طرف؟ نیچے راضی کی عبارت ہے، عائدون الی الکفر والتقلید لقذف الاسلاف، لقذف الاسلاف، کس کی طرف لوٹنے والے ہیں؟ بزرگوں کی عبارتوں کی طرف، قذف الاسلاف، تھوڑی دیر ہم ان کو عذاب ڈال دیتے ہیں لیکن پھر یہ لوٹ جائیں گے، کدھر؟ اکابر کی عبارتوں کی طرف، قذف الاسلاف، اسلاف کے مذہب کی طرف، اچھا اسلاف کے مذہب کی طرف، پھر اللہ فرماتے ہیں اب میرا قرآن مان کے پھر جو کتابڑیوں کی طرف کیا، پھر بچن القبرا، پھر میں اسے پکڑوں گا اور سخت کر کے پکڑوں گا، یوم نب سے جو، جس دن ہم پکڑیں گے، البتشت القبرا، سخت اور بڑی پکڑ، مراد ہے مقام بدر، بدر میں وہ پکڑ ہوئی، اور ابو جہل شاہ صاحب یہ سارے وہاں مارے گئے، انا منتقمون، بے شک ہم منتقمون، انتقام لینے والے ہیں، یوم کا نصب یہاں عامر مقدر ہے، ننتقم یوما، ننتقم یوما، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے، ننتقم یوما نب سے جل بخشتل کبرا، انا منتقمون، پر گالے والا قد فتنا قبلہم، تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ، اللہ فرماتے ہیں یہ گزرا مسئلہ نہیں، پہلوں کو بھی ہم نے امتحان کی بھٹی میں ڈالا، والا قد فتنا، البتہ تحقیق، امتحان والی بھٹی میں ڈالا ہم نے، قبلہم، ان سے پہلوں کو، وہ کون سے پہلے؟ قوم فرعون، فرعون کی قوم، وجاءہم رسول کریم، حالانکہ آئے تھے ان کے پاس رسول کریم، رسول عزت والا، رسول معزز، بڑے عزت والا، ذی کرم، مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس رسول کریم سے مراد کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کو نیا مسئلہ نہیں، پہلے بھی میرا رسول آیا، وہ دیکھو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا، رسول کا آنا بھی قوم کے لیے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، مان لے بچ جائیں گے، نہ مانے رگڑے جائیں گے، قبلہم وہ قومیں، فرعون صاحب تخویف دنیا بھی کا ایک نمونہ، پھر نمونے میں اللہ تعالیٰ مختصر طور پہ واقعہ بیان کریں گے، حضرت موسیٰ کا آ گیا رسول بڑا معزز، یہ کریم کا جو لقب ہے نا، میری طرف توجہ، یہ لقب ازلیہ ہے اور قرآن قانون کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ رسول کا جب بھی نام آئے عزت اور احترام سے لیتا ہے، عزت اور احترام سے، صرف آج کہہ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روکھا روکھا انداز ہے، یہ نا آپ کا جب نام لیں تو کوئی بس اب ساتھ ذکر کرے، اور دوستو بزرگوں ہاں قرآن بھی تعریف دے رہا ہے، آیا میرا کون رسول کریم، کریم کا ساتھ لقب دیا، وہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ انبیاء کا نام ادب کے ساتھ ہو اور ان کے ساتھ اوصاف جمیلہ کا تذکرہ ہو، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، یہ جو کبھی کبھی خطیب روکھے روکھے نام دیتے ہیں نا، خیال کرو روکھے روکھے نام، انداز روکھا، نام روکھا، یہ روکھے سے ایمان سوکھ جاتا ہے، آپ انتا بتا ہمارا مان تو لا تشعر، روکھا روکھا سے ایمان سوکھ جائے گا، ایمان میں صلا ہوگی عزت اور ادب رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا نبی کا ادب ہوگا اتنا ایمان میں بہار ہوگی اور اتنا اللہ کی توفیق ہوگی، اور جتنا آپ پیچھے چلتے آئیں گے اور معمولی سمجھیں گے اور تذکرے میں فرق نہیں کریں گے اتنا خدا کا غضب آئے گا اور پھر رحمت نہیں آئے گی، اس لیے آج کل جو خطیبوں کے انداز ہیں انتہائی خطرناک ہیں، وہ اپنے جوش بنانے کے لیے، انداز بنانے کے لیے ایسے روکے لفظ بولتے ہیں کہ آدمی کا جگر پھٹتا ہے، ایسے گندے گندے لفظ بولتے ہیں آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا مصیبت ہے، اور بندہ سن نہیں سکتا ان کی تقریریں. وجہ یہ ہے کہ دن میں قرآنی آداب نہیں، قرآن اشارہ کر رہا ہے، رسول کا نام آئے تو اوصاف ذکر کر. او دوستو بزرگو، ہاں دیکھو، انی لکم رسول، ہاں جاءہم رسول کریم، ان ادو الی عباد اللہ، ان ادو الی عباد اللہ. اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ذرا خیال کو ترکیب پر، ان ادو الی عباد اللہ، ادو بمعنی استجیبوا لدعوتی، ادو کا معنی استجیبوا، لی کا معنی لدعوتی، عباد اللہ اس کا حرف ندا معذوف ہے، یہ ندا ہے، اصل عبارت ہے ان ادو الی یا عباد اللہ، ان ادو الی یا عباد اللہ. تو بزرگو، ان ادو الی یا عباد اللہ کیا معنی؟ استجیبوا لدعوتی یا عباد اللہ، میرے مسئلے کو مانو او اللہ کے بندو. کیا مانا کر رہا ہوں؟ میرے مسئلے کو مانو اللہ کے، اے اللہ کے بندو میرے مسئلے کو مانو، یہ مانا ہے. اور اس کو علامہ عروسی نے بھی کیا اور ابن عطیہ وغیرہ، استجیبوا اے قبول کرو لدعوت دی، میری دعوت کو، عباد اللہ اے اللہ کے بندو. یہ اس صورت میں عباد اللہ عام ہوگا، فرعونیوں کو بھی شامل ہوگا اور بنی اسرائیلیوں کو بھی شامل ہوگا، عباد اللہ میں تعمیم ہوگی. دوسری توجیح، ان ادو الی عباد اللہ ارسل معنا بنی اسرائیل. تو سمجھ گئے، ارسل معنا بنی اسرائیل، ادو کا معنی سپرد کر دو، سلمو سپرد کر دو، میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو. عباد اللہ اشارہ ہوتا ہے کہ او فرعون، تو نے اپنے ان کو بندے بنا رکھا ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو میرے سپرد کر دو تاکہ یہ اللہ کی عبادت کر سکیں. اس صورت میں عباد اللہ سے مراد ہوں گے صرف بنی اسرائیل. کیا مصیبت ہے، عباد اللہ سے مراد کیا ہوں گے؟ صرف بنی. اور ادو کا معنی ہوگا میرے سپرد کر دے، سلے منہ کے معنی میں سپرد کر دے، اور اس کی تائید ارسل معنا بنی اسرائیل، جن کو مجھے دے دے. تو امام انقلاب امام عبید اللہ سکری رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے تھے کہ حضرات انبیاء کے دو فرشتے ہیں، ایک تو قوم کو دوسروں کی غلامی سے نکالنا اور دوسرا اللہ کا بندہ بنانا. یہ ہے انبیاء کی ڈیوٹی میں دوسروں کی غلامی سے نکالنا اور اللہ کا بندہ بنانا، یہ اور یہی وراثت الانبیاء کی ڈیوٹی ہے. اب دیکھو، ہم آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ پاکستان کا مسلمان آزاد ہے یا غلام ہے؟ اختلاف ہو گیا آزاد کا. پاکستان کا مسلمان آزاد ہے یا غلام ہے؟ کیوں؟ میں دلیل سے بات کرتا ہوں، غلام ہے، آزاد نہیں، غلام ہے. وجہ یہ ہے، ملک کا کام ہم کر رہے ہیں اور حکومت ہم پہ امریکہ کر رہا ہے. یہ آزادی ہے، قانون امریکہ کا ہے، مسلمان پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا اور قوانین کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے. یہ 1973 کا آئین ہے، آج تک اس آئین کے قریب ہی کوئی جاتا. قرآن قانون موجود ہے، فلسفے سے ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کو قابل نافذ نفاذ کیوں نہیں سمجھتے؟ قرآن کا قانون لاگو کیوں نہیں کرتے؟ سنت کا قانون لاگو کیوں نہیں کرتے؟ معلوم ہوتا ہے ہم ذہنی غلام ہیں، ہمارا جسمانی غلام ہے، حکومت بھی ہم سے غیر مسلم کرتا ہے اور ہمارے حکمران بھی بیچارے مجبور ہیں، یہ بھی اوپر خون کے انتظار میں ہیں کہ ہمیں کوئی ہدایات جاری کرے ہم اس پہ چلیں۔ اور ذہنی غلامی کا عالم یہ ہے کہ آج جب مسلمان کسی قوم زندہ قوم کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کی زبان بھی محفوظ ہو، اس کی تہذیب بھی محفوظ ہو، دو چیزیں قوموں کی زندگی کے لیے، جس قوم کی زبان اور تہذیب برباد ہو گئی وہ قوم دنیا کے رشتے سے مٹ گئی۔ قوم کی بقا کے لیے زبان کی بقا اور اس کی تہذیب کی بقا ضروری ہے۔ آج ہمارے ملک میں بجائے ہماری بولی کے زبان کس کو تبدیل دی جا رہی ہے؟ چار اے بی سی اور جو یہ چند جو بول رہے وہ بڑا یہ تعلیم یافتہ ہے، چار سکے انگریزی بھر گئے تو تعلیم یافتہ پتا ہے، سنڈا کرنے کا بھی بولے تعلیم یافتہ۔ ہاں بھائی، اب ہم کس قوم کی اب زبان پہ نظر کرتے ہیں؟ انگریز کی زبان پہ، انگریز ہماری حالانکہ ہمیں فخر ہونا چاہیے قومی زبان پہ، اور اصل ہماری مذہبی قومی زبان عربی ہے، بین الاقوامی زبان عربی، عالم اسلام کی زبان عربی، قرآن عربی، نبی عربی، دین عربی، جنتیوں کی زبان عربی، اور ہم ٹیوشن پڑھ رہے ہیں انگلش، جس سے بڑھ کے بھی غلامی ہے۔ یہ سیری غلامی، ہم یہ نہیں کہتے انگریزی میں پڑھو، انگریزی بے شک پڑھو، لیکن مقام اپنی بولی کو دو۔ عربی کا پتہ ہی نہیں، ساری زندگی کلمہ پڑھتا رہا، لا الہ الا اللہ، لفظ بھی سیدھے کوئی نہیں، معنی پوچھو جی کیا معنی لا الہ الا اللہ کا، وہ جی پتہ نہیں، پتر نو پتہ ہو جی، پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے ہم سے زبان سیدھی گئی۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور اردو کی ایک کمی جتنی حیثیت بھی نہیں، اپنی زبان کو ہم نے ذلیل کیا، اور اردو زبان کی ایک کپڑا تھی جتنی بھی ویلو نہیں، کوئی چیز بھی نہیں اردو کی، اور اردو جو بولے اس کو دیکھتے ہیں تو جاہل ہے، اور جو انگلش کے چار لفظ الٹے سیدھے بولے تو یہ ساری جبت ہے۔ واہ قوم، اس سے بڑی غلامی کیا ہوگی؟ پھر تہذیب، تہذیب اگر آج انگریز ننگا چلے تو اندر کا مسلمان بھی کہتا ہے کہ یہ ہے اب بتا رہے ہیں ننگا چلنا۔ کسی طرح جو تعبیر انگریز کی ہے وہ وہاں سے نمائش کرتا ہے، یہاں مسلمان اس کو لینے کے لیے دیا ہے، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی تہذیب مقرر کی ہے، اور خدا کی قسم ایسی تہذیب، مستقل معاشرہ اور تہذیب پہ آپ نے زور دیا، حتیٰ کہ چال میں لحاظ رکھا، فرمایا زیادہ جلدی بھی نہ چلو، ایسا بھی نہ چلو، کیونکہ دوسری قوموں سے مشابہت ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے میں لحاظ رکھا کہ کھانے میں یوں کرو، فلاں قوم کی مشابہت اختیار نہ کرو، حتیٰ کہ بیٹھنے رہن سہن میں خیال رکھا، حتیٰ کہ بولنے میں خیال رکھا، لباس میں خیال رکھا، آپ نے مستقل تہذیبی معاشرہ قائم کیا۔ آج ہمیں تہذیب محمدی پر فخر بھی نہیں، ذات بھی نہیں، اگر تہذیب بھی چلتی ہے تو انگریز کی، زبان بھی چلتی ہے تو انگریز کی، قانون بھی چلتا ہے تو انگریز کی، تو پھر حیا نہیں آتا یہ کہتے کہ ہم آزاد ہیں، نہ ہماری زبان اپنی، نہ تہذیب اپنی، نہ قانون اپنا، نہ عدالتیں اپنی، اور کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ آزاد کے ساتھ کوئی نہیں، سب سے بڑی غلامی یہ ہے، آزاد تب ہوں گے جب قانون قرآن کا چلے گا، اور عدالتیں اسلامی ہوں گی، اور آزاد تب ہوں گے جب تہذیب محمدی چلے گی، اور زبان بھی محمدی چلے گی۔ وہ بین الاقوامی جو آ کے کہتے ہیں انگلش ہے کہ بین الاقوامی زبان ہے۔ ہمارے کئی دوست مختلف ممالک میں قبول کرتے ہیں، میں نے ان سے خود پوچھا، تقریباً 12-13 ملکوں سے یہ میں نے تحقیق کی، کہتے ہیں جہاں تو انگلش کی کثرت کی جاتی ہے، انگلش صرف ان ملکوں میں بولی جاتی ہے جہاں پر انگریز کا تسلط رہا، اور انگریز کا وہاں پر تسلط رہا اور قابض رہا، وہاں پر حتیٰ کہ یہ جو آپ کی گاڑیاں ہیں ان کا سائے بائیں اور یہ سڑک کے قوانین ہیں یہ بھی سائیں وہاں ہیں جہاں انگریز کا تسلط رہا, باقی جہاں انگریز کا تسلط نہیں آج بھی وہاں سائیں قید کا لحاظ کیا جاتا ہے, لیکن جہاں قید بھی سائیں پٹھا سارا کم پاکستانیاں سے امریکہ سارا کام الٹا ہے نہیں کھبے. ہاں بھائی دیکھو ان حسو آپ کی ڈیوٹی ہے سرگو قوم کو آزاد کراؤ. حضرت موسیٰ گئے اور قوم کو, ہاں ہماری قوم غلام ہے جس کو آزاد کرانا علماء پر فرض ہے, اور آزاد کیسے ہوگی؟ ہاں خلافت اسلامیہ کے ساتھ, خلافت اسلامیہ کے ساتھ, ورنہ آزادی کی کوئی صورت نہیں. ان حدو الیہ عباد اللہ انی لکم رسول امین, انی لکم رسول امین, میں ہوں علت ہے. ہاں ادھر کی یاد, ہاں بھائی انی لکم علت, جملہ معللہ حدو کی علت ہے, اس لیے کہ میں واسطے تمہارے رسول ہوں امین ال امانت دار, امین ال امانت دار کیا مطلب؟ امین کا مطلب ہے وہی میں کمی بیشی نہیں کرتا, جو حکم آتا ہے وہی پہنچاتا ہوں. اللہ تعالو اللہ, اور نہ چڑھائی کرو اللہ کے خلاف, نہ چڑھائی کرو اللہ کے خلاف کیا مطلب؟ میرے بات نہیں مانو گے کہ خدا سے لڑائی ہوئی, پر اللہ پر چڑھائی سمجھی جائے گی. کیوں؟ رسول خدا کا نمائندہ ہوتا ہے, پیغمبر کی بات کا انکار کیا تجھے اللہ کے حکم کا انکار ہوگا, خدا کے خلاف بغاوت سمجھی جائے گی. انی آتی کو بے علت ہے اس کی, بے شک میں لایا تمہارے پاس بے سلطان مبین, سلطان مبین دلیل ساتھ, میں اپنے دعوے پہ واضح دلیل رکھتا ہوں, معجزات بھی دلائل توحید بھی, بے سلطان مبین بھائی اس کو بے ربی انتماج ہے. کیا لفظ بول رہا ہوں؟ اندماج. اندماج کا مطلب یہ ہوتا ہے القصہ, القصہ سمجھتے ہو نا, درمیان میں قرآن چھوڑ دیا, اس مقام کی وہ نہیں چیز درمیان والی, وہ دوسرے مقام پہ ذکر کی. مقصد یہ ہے قرآن چونکہ کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں, اور قرآن ترتیب بھی اس لیے نہیں رکھتا تاکہ کہانی میں سمجھی جائے نصیحت حاصل کی جائے, کہانیوں کی جیسے نہ ہو, اس لیے درمیان میں چھوڑ دیا. اور وہ حضرت موسیٰ گئے, دعوت دی, دعوت دیتے رہے, ان کے مناظرے ہوتے رہے, بالآخر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی اس کو بے رکھ. یہ ہے اندماج. مولانا حسین علی رحمہ اللہ یہ ان کی اصطلاح اندماج, باقی کہہ دیتے ہیں القصہ. اندماج کا مطلب قصہ کے اجزاء کو ادب کر دیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ آئے, دعوت دی, مسئلہ جھگڑا چلتا رہا, انہوں نے قتل کے منصوبے بنائے, ہو حامی مومن میں بڑھائے ہو اتقتلون او ضروری اصل موسیٰ, حضرت موسیٰ کے قتل کے منصوبے بنتے رہے. حضرت موسیٰ نے سنا مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, کہتا ہے انی اوز تو بے ربی, میں اپنے رب کی عام کام, عام کام سمجھتے ہو نا, میں اپنے رب کی عام کام, عام کام اوز کا معنی بتا چکا ہوں. اوز کے دو معنی, ایک وہ درخت کی جڑوں کے درمیان میں جو کھول ہے اس کو اوز کہتے ہیں, اور دوسرا وہ گوشت جو ہڈی کے اندر چلا جائے اس کو اونٹ کہتے ہیں, بنا اس کو اونٹ بنا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو درختوں کی جڑوں کے درمیان میں خلا ہے اس میں اگر کوئی چلا جائے جب تک جڑیں ٹوٹتی نہیں وہ نکل نہیں سکتا, ادھر جب تک ہڈی ٹوٹتی نہیں وہ کوئی جدا نہیں ہو سکتا. اونٹ فرمایا کسی کو کہتے ہیں جائے بنا, بنا بنا حاصل کرنے کی جگہ, ہماری بولی میں کہتے ہیں عام کام, عام کام بلانے کے عام کام ہو گیا. انی اس تو بے ربی, میں اپنے اللہ کی پناہ میں چلا گیا. سب سے مضبوط بنا کیا ہے اللہ بنا. درختوں کی جڑیں ٹوٹ سکتی ہیں, یہاں کی طاقت تو ٹوٹ نہیں سکتی. انی اس کو نکل گئے اور قصہ موسیٰ کے مارنے پر تیار ہو گئے کہ ربی ہے ربے کم اور تمہارے رب کی ہم ترجمون اس بات سے کہ تم مجھے رجم کرو قتل کرو. فَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا اگر تم ایمان نہ لاؤ لی میرے ساتھ کاسا دلول تو رسحان کہتا ہوں نصیحتن کہتا ہوں میرے قریب نہ آؤ کنارہ کش ہو جاؤ. مطلب کیا ہے اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے تو مجھے تکلیف نہ دینا. مجھے تکلیف کیوں, میں اللہ کی بنا میں آ چکا ہوں تو میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے. فضا رکھتا ہوں وہ بندے کو ہونا بھی دلیر دے. حضرت قاضی صاحب کے دو شاگرد تھے سفر کر رہے تھے, وہ گئے تو نیا نیا دورہ پڑھ کے گئے. جب نیا دورہ آدمی پڑھ کے جائے تو صحیح جوش ہوتا ہے بشرطے ایمان اور بشرطے سلامت نسب. ہاں بھائی تو وہ گئے رات چودھریوں کا ڈیرا تھا وہاں ٹھہرے. چودھری مشرق تھا غضب کا. تو چودھری نے کہا مولویوں تقریر شکریر سنا سب سے شاید کوئی فیصلے ہوں گی جو ہماری ہوتی یہ نہیں پتا کہ کہاں سے یہ پڑھ کے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. چودھری نے اعلان کرایا تقریر شروع ہو گئی اور طالب علم نے شروع کیا. ایک بیٹھا ہے تقریر کر رہا ہے طالب علم نے شروع کیا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ غیب جاننے والا کوئی نہیں. ہر غیب جاننا اللہ کی شان ہے اور جو کہے نبی ولی غیب جانتے ہیں وہ پتا کافر ہے. چودھری کھڑا ہوا. چودھری نے کہا میرا عقیدہ ہے ولی غیب جانتے ہیں میرے بارے میں کیا فتوا ہے. یہ بیچارہ تھوڑا ہے پچھلا آ گیا کہتے ہیں کیے چودھری صاحب کیا آپ کا کیا نظریہ ہے. کہتے ہیں میرا نظریہ ہے ولی غیب جانتے ہیں. میں کون ہوں خیر ہو پکا کافر ہے تو اور کیا ہے. مبلغ کو بہادر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تقریر کر رہے ہیں کوئی اٹھے اور ان کی ٹنگا پہلے ٹوٹے نار کمپنیاں پہ یہ کیا بیان کرے گا. اس لیے جو مبلغ ہے یہ صحیح لوہے کی لٹ کی طرح مضبوط ہو ٹوٹ جائے مسئلہ نہ ٹوٹے. ہاں سبا ہو جائے مسئلہ نہ چھوڑے. اور یہی تو مزہ ہے قرآن کا جو اللہ نے مبلغ پیش کیے. یہاں مقابلے میں مادی قوت دیکھو فرعون ہے آج کل تو حکومت ہے ہی کوئی نا وہ فرعون اور وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی اتنا بڑا بدماش اور اللہ نے بھی فرمایا حالیہ سلط بڑا بدماش تھا زمین میں چڑھا ہوا اور اس کے سامنے پیغمبر کھڑا ہے فرعون کے سامنے اور کہتا کیا ہے ادو الیا عباد اللہ او فرعون میری قوم میرے حوالے کا بڑا مشکل ہے ہمارے فوجی بیچارے لڑ رہے ہیں سارا کشمیر ہمارے حوالے کرو نہ کہ ابھی تک کوئی چیز نہیں. ہاں اور وہاں اتر بار میں جا کے کہنا ادو الیا عباد اللہ اور فرعون کو کہنا فرعونا تو الہ نہیں الہ وہ ہے رب السماوات. او بزرگو معلوم ہوتا ہے شجاعت چاہیے. ہاں بھائی الم تو مینولی فاتذلون اگر میری بات نہیں مانتے شرارت نہ کرنا مارے جاؤ گے. فظہر ربہ بس حضرت نے پکارا اپنے رب کو درخواست موسوی مسلک الانبیاء فی مسالہ دعا نبیوں کا مسلک پکار کے معاملہ میں. فظہر ربہ حضرت موسیٰ نے کس کو پکارا معلوم ہوتا ہے مشکلوں میں صرف اللہ کو پکارنا نبیوں کا مسلک ہے نبیوں کا مسلک ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم بھی گزر گئے نوح بھی گزر گئے آدم بھی گزر گئے نہیں کہتا ہے یا ابراہیم یا آدم یا فلاں کہا ربہ حضرت نے پکارا اپنے رب کو اور پکارا نال واسطے وسیلے بھی کوئی نہیں، فلانے دا واسطے ہی، فلانے دا واسطے ہی نہیں، ربہ براہ راست رب کو پکارا، اللہ اولائے قوم مجرمون، کہتے اللہ یہ قوم ہے مجرمون، یہ مجرم لوگ ہیں، اور پیغمبر نے بھی کہا تھا اللہ فقیل ہی یا رب لا یومنون، یہ مانتے نہیں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں مجرمون، اللہ یہ مجرے کہیں، شرک چھوڑتے نہیں، بحضرے، بحضرے، کیا مطلب؟ بحضرے، اللہ فرماتے ہیں عجبنا دعوتہو، اس نے دعا کی، ہم نے دعوت قبول کی، جہاں پر بھی انتباز ہے، دعوت اجابت الہیہ، فرمایا فحضر بیبادی لیلہ انکم متبعون، فرمایا میرے بندہ رات تو رات میرے بندوں کو لے جائے، بنی اسرائیل کو بھی اور جو قبط کے مسلمان ہوئے فرعونی ان کو بھی لے چل، عبادی رات تو رات لے چل، یہ بڑا عرصہ رہا، یہ جو میدان بڑا عرصہ لگا رہا، قرآن کی اور بات بتا رہا ہے، یہ میدان آئے گا سورت الاعراف میں اور سورت الطہٰ میں، سورہ القصص میں، بڑا میدان لگا رہا، کوئی ایک دن کی بات نہیں، آج تو چلا لگائے تو لگتا ہے کہ اب یہ اڑ پڑے گا، لیکن نبیوں کی محنت پوری زندگی کی محنت ہے، ہاں بھائی یہ دیکھو، فرمایا مجھے مور خاصرے بے عبادی، قلنا ہم نے کہا خاصرے بے عبادی لیلا، یہ مبنی پر تجریب ہے، خاصرے کا معنی بھی رات کو سیر کرانا، لیلن آ گیا یہ، ہاں انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا فرعون کی طرف سے، پھر استعمال وہ نکلے چلے، فرعون کو پتا چلا، سب حکمرانوں کو بلایا، قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا، سب ایم این اے ایم پی اے اکٹھے ہوئے، اور ساری جمہوریت اکٹھی ہو کے پیچھے چلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حتیٰ کہ آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون خان آ گیا، یہ سارا بالکل قریب آ گیا، وہ معاملہ ہوا، اور یہ دریا سے حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا، وہ 12 سڑکیں بن گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پار گزرے، اب دوبارہ ڈنڈا مارنا چاہیا، اللہ نے فرمایا بترو کل پارا راوا، یہ اندماج ہے، بترو کل پارا، چھوڑ دے میرا پیغمبر، سبحان اللہ، قرآن کیسے چلا ہے بھائی، ہے فرمایا لے چل، سارا قصہ چھوڑ دیا، لے گئے، او مقام آ گیا، حضرت موسیٰ پار چلے چلے گئے، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، حضرت موسیٰ دوبارہ ڈنڈا مارنا چاہتے تھے، فرمایا نہ میرا پیغمبر، بترو کل پارا رہوا، چھوڑ دے باہر کو، سمندر کو، رہون، رہون پھٹا ہوا، رہون ساکن، رہون کا معنی پھٹا ہوا، کیا مطلب ہے، رہون، رہوا، رہوا کہتے ہیں پرجا کو، وہ جو 12 رستے بنے تھے نا، 12 رستے بن گئے تھے ان کے نکلنے کے، اب وہ پرجا تھا نا دریا میں، سوراخ بنا کے وہ دیواریں بن گئی تھی، 12 سڑکیں تھی وہ بن گئی تھی، اللہ نے فرمایا بترو کل بارا رہوا، سبحان اللہ، فرمایا میرا پیغمبر رہنے دے دریا کو اپنی حالت پر، پھٹا ہوا رہنے دے، ٹھہرا ہوا رہنے دے، یعنی رستے رہنے دے، تلے کیا لکھا ہے، القصہ جب فرعونی پہنچ گئے تو ہم نے حضرت موسیٰ کو کہا بترا کل بترو کل بارا رہوا، انہم جندم مغرقون، بے شک یہ جندل لشکر ہیں، مغرقون، غرق کیا ہوا، ان کی غرقابی کا فیصلہ اٹل ہو چکا ہے، کم تراچو قرآن نے چھوڑ دیا، ہوا کیا وہ نہیں بتانا، وہ اور مقام پہ پڑھو، ہوا کیا، جہاں یہ مقصد یہ تھا، کیا مطلب تھا، تکلیف تھی نا، اتنا تکلیفی پہلو تھا، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر، نتیجہ کیا نکلا، فرعونیوں نے نہیں مانا عیسائیں دی حتیٰ کہ نام تم مبرکون، نہ صرف فرعون کی زرگاہ بھی بدلا دی تھی، وہ مارے گئے، مکہ والے بھی نہیں مانیں گے مارے جائیں گے۔ مولانا حسین علی پہ اللہ کے رابطے ہو لوڑا کہتے ہیں، تقویفے ضروری ہے، تقویفے دنیا کا نمونہ، باقی قرآن نمونہ ہی بیان کر رہا ہے، باقی سارے اجزاء عزم کر دیے۔ صرف کتنا یہاں بتایا کس طرح سے کہ انہوں نے مسئلہ نہیں مانا تو غرق ہو گئے، یہی بتانا مقصود تھا۔ ہاں بھائی، فرمایا کم تارا تو نتائج فرعونی چیز، کم تارا تو ذرا سننا ہے، کم تارا تو یہ کم تقصیر ہے، کثرت کے لیے ہے، کتنے چھوڑ گئے، یعنی بڑے چھوڑ گئے، کم تارا تو کتنے چھوڑ گئے، بڑے چھوڑ گئے، کیا من جنات و عیون، باغات اور چشمے، کتنے چھوڑ گئے، باغات اور چشمے، بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے ڈیم، چشمے، ایش و عشرت ساری چھوڑ گئے، بہجول۔ مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے دیکھو مکذبین کی طرف، فرعونیوں کے پاس حکومت بھی، باغات بھی، چشمے بھی، ڈیم بھی، نہریں بھی، سب سامان تھا، لیکن مسئلہ حق نہیں مانا، تباہ برباد ہو گئے۔ کم ترکو من جنات و عیون فزروع و مقام کریم، اور کھیتیاں بھی چھوڑ گئے، اور مقام کریم بڑی عمدہ عمدہ کوٹیاں چھوڑ گئے، مقام کریم اونچی اونچی بلڈ گئے، بڑی عمدہ ترین کوٹیاں وہ بھی چھوڑ گئے۔ فنعمت کانو فیا فاقین، اور آرام کا سامان، نعمہ کمانا سامان آرائش، آسائش، جتنے سامان تھے جن میں وہ خوش عیش کرنے والے تھے، فاقین گپو ٹیچر ہانستے تھے، بڑے بڑے ان کے جو وہ سونے والے کمرے، سونے کے سامان، آرائش کے سامان سارے چھوڑ گئے۔ کذالک الامر، اے ذرا دیر میں آتا ہے نا، مار ہے، اتنا بڑا بادشاہ، اتنے باغات، کھیتیاں، سب کچھ ختم، اللہ فرمائے الامر کذالک، گل ہی میں ہوئی ہے، الامر کذالک، امر اسی طرح ہوا ہے جیسے بیان کیا ہے، اے وقف کیا، بات اسی طرح ہے، فاورثناها قوما آخرین، اور ہم نے وارث کر دیا ان کا، فرعونیوں کا، قوما آخرین، قوم دوسری، دوسری قوم کو ہم نے وارث بنا دیا، دوسری قوم کو وارث بنایا، فما بقت علیہم السماء، ما بقت، مشرک مرے ارمان کینو بھی نہیں لگتا، کافر مرے تھے ارمان کسی نو بھی نہیں لگتا، فما بقت علیہم، بس نہیں روئے، آپ کو تو خطرہ نہیں، کافر مرا تو آپ سے پوچھا جائے گا، اللہ اکبر ہے کافر میں، ہاں ایسی باتیں کرو جو دلیل سے ہو، یہ عجیب بات ہے، مرے امریکہ میں کافر اور مگر آپ کو جائے، کیوں مرے، وہ کافر مرنے سے تو پوچھ چھوڑو، کافر کو مارنے پر بھی ثواب ہوتا ہے، آپ نہیں سمجھے، یہ تو کہتے ہیں نا کہیں کافر مر گیا تو ہم سے پوچھا جائے، مرے کافر کرے کوئی تو مرے کوئی، مرے وہ کفر پہ پوچھا ہم سے جائے، واہ واہ، پھر تیرا تو جنت سے جانا ہے ہی مشکل، جتنے کافر سے مار گئے کہڑے کہڑے کافر کا بھگتان بھگتے تھے جرمانہ، ہاں تو ہم نے تو ہمیں تو قرآن نے کہا بتا تلو آئمت الکفر، چلو بار دیکھو، عورت نہ قومن آخرین، میں حیران ہوں کہ لوگ جو میرے نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں نا، اور لوگوں کو دھوکہ دیا ہے مولویوں نے، یہ ایسے لگتا ہے تصور کے آتا ہے کہ کوئی تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی، بڑی سی عمر سے چادر ہوگی، اور آپ سلام بھی کرتے ہوں گے, چپ کر کے بیٹھے رہتے ہوں گے, اور یہ جو مصنوعی صوفی ہے ان والا نقشہ ذہن میں آتا ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے نبی السیر, صوفی نبی نہیں, نبی السیر, خاتم المجاہدین بھی ہے, مجاہد پیغمبر اور مجاہد پیغمبر ہے. 10 سال کے عرصے میں 27 جنگیں لڑی, 27 جنگیں. آج کل یہ تھا نا تلوار اخلاق کے خلاف ہے, اے اسلوا تجھے اخلاق کا کیا پتا, 27 جنگیں وہ لڑ رہا ہے جس کی جان ہے ان کا لا حلاف کھولو کے نازی. معلوم ہوتا ہے کافر کے ساتھ جنگ کرنا اخلاق ہے. اللہ آپ کو سمجھ دے دے, نبی کی سیرت کو بھی اس نے آلودہ کر دیا. یہ نقشہ ایسا پیش کرتا ہے کہ عام لوگ سمجھتے ہیں جس طرح صوفی کرنول کے ارد گرد صوفی بیٹھے ایسے صوفی پر آپ کی سیرت ہے. نہیں, آپ کی سیرت وہ ہے ایک مہینے پہ کافر ہوتا مسافت پہ آپ کا نام آتا تو کافر بھی ہوتا. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں, مولوی بن رہے ہو صحیح ترجمانی کرو تو, اور جھوٹے ملا کڑ کڑ لگی ہوئی ہے, کڑ کڑ چکل جہار کا, نہ کوئی روایت نہیں تھی نہ کچھ نہ کہاں, بس یہ چپڑاسی بنائے. باورت نہ قومن آخرین, ہم نے وارث کر دیا ان کو دوسری قوم کا, ان کا دوسری قوم کو, دوسری قوم کون تھی؟ وہ سب سے ریل بیچارے کھان تھے. دوسری قوم کون تھی؟ اچھا جی, او بڑی باتیں کی ہیں, کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل تو نہیں تھے. کیوں؟ بنی اسرائیل تو دریا کے پار گئے اور پھر میدان سی میں 40 سال رہے, اور وہ تو پھر واپس نہیں آئے, وہ تو آگے ہی گئے. اور سمجھو بات, دریا سے پار گئے اور تاریخ سے ان کی واپسی ثابت نہیں, اس لیے یہ قوم بنی اسرائیل تو نہیں ہو سکتی. پھر کون کہتے ہیں کہ کوئی قوم ہوگی ہم اس کی تفتیش میں نہیں کرتے, کوئی قوم ہوگی ہم اس کی تفتیش میں نہیں کرتے, نہ بڑے فضلے اور بڑے فضلے. کہتے ہیں یہ قوم بنی اسرائیل نہیں. کیوں نہیں؟ دلیل تاریخ ہے. دلیل کیا ہے؟ سنو سنو, دلیل کیا ہے؟ تاریخ. کہتے تاریخ بتاتی ہے کہ قوم بنی اسرائیل دریا کے پار رہی, پھر میدان سی میں رہی, پھر بیت المقدس میں آئے, وہ مصر کی زمینوں کے وارث نہیں بنے, اور مصر کے مکان مصر میں ان کی واپسی ثابت ہی نہیں, اس لیے وہ مصر آئی نہیں. جس قوم سے مراد کچھ اور قوم ہے. بعد میں کہا یہ عیسائیوں کا ایک مولوی ہے محمد علی مرزائی لاہوری مرزائی, اس نے کہا وارث تو یہی تھے بنی اسرائیل, لیکن رہے اپنی جگہ پہ, وہ دریا پار انہوں نے وراثت سنبھال لی, مصریوں کے وارث تو یہ بنے لیکن رہے دریا کے پار, مصر نہیں آئے. ان سے پوچھو دلیل کی تاریخ, دلیل تاریخ. ہم کہتے ہیں تاریخ اپنے پاس رکھ, طرح قرآن سے پوچھ, عورت نہ بنی اسرائیل ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو, یہ جی کزال کا عورت نہ سورت بنی اسرائیل اشوارا, اور آیت نمبر 60-59 کزال کا عورت نہ بنی اسرائیل, اسی طرح ہم نے ان کا وارث بنایا بنی اسرائیل کو, قرآن نے متعین کر دیا قوم سے مراد کہ بنی اسرائیل, باقی رہ گئی تاریخ. تاریخ ہے تاریخ, تاریخ کیا ہے؟ تاریخ. اس تاریخ کو جہنم میں پھینکو جو خدا کی کتاب کے خلاف ہو. اسی تاریخ نے تباہ کیا, مودودی وغیرہ کو بھی, اور ان لوگوں کو اسی تاریخ نے خراب کیا, ایمان کی تاریخ لے آئے کہ صحابہ کو بھی تاریخ کے آئینے میں دیکھا اور انبیاء کو بھی, اور یہ جو جام مفسرین آئے وہ تاریخ لے کے بیٹھ گئے اللہ کی رحمت اور سید محمود آلودی پر. اس مقام پہ ایسا جملہ بولا جو ایمان کو تازہ کر دے, زبردست جملہ بولا. کہتے ہیں تاریخ کی باتیں کرتے ہو, علامہ آلودی کی عبارت ہے, کہتے حسبنا کتاب اللہ, حسبنا کتاب اللہ, کوئی تاریخ شریف کی ضرورت کوئی نہیں, ہمیں اس موقع پہ کتاب اللہ کافی ہے. ہوا سبحانہ اتقل قائلیر, اللہ سے سچا کوئی نہیں, فکتابہ معقول من تحریف المحرفین, اور اللہ کی کتاب محفوظ کتاب ہے. علامہ آلودی کہتے ہیں جب قرآن نے فیصلہ کر دیا, اس قومن سے مراد کون سی قوم ہے, بنی اسرائیل, زیادہ تاریخ کو آگ لگا دو, حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اب دیکھو نعرے پہ دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کتنے زبردست بات کی علامہ آلودی نے, اللہ کی بہت رحمتیں ہوں. جس سے یہ پتہ چلا صرف اکاسی نہیں کہتے حسبنا کتاب اللہ, اگر ہم کہتے کہتے منکر حدیث ہے, پردیسی ہے, فلاں ہے, اور تو اس کو کہا تو بے ایمان منکر قرآن ہے, شیطان قرآن کا دشمن ہے, ورنہ کتاب اللہ میں آتی اللہ باتی الرسول, جو کتاب اللہ کو مانتا ہے وہ رسول کو بھی مانتا ہے, حدیث کو بھی مانتا ہے, لیکن قرآن کے مقابلہ میں کوئی تاریخ نہیں, سب تاریخ ہے, سب جھوٹ ہے. حسبنا کتاب اللہ, میں کہتا ہوں علامہ آلودی کی اسی پر بڑی بخشش ہوگی, زبردست بات کی, کئی مرعوب ہو گئے تعلیمی روایتوں سے, لیکن مردوں والی بات کی. اس کو کہتے ہیں محقق, محقق وہ نہیں ہوتا کہیں دیکھا بیان دیوار سے لکھا چکی ہے, محقق یہ ہوتا ہے ہوگا سبحانہ اتق القائلین فکتابہ معمول من تحریف المعرفین. تاریخیں بدل گئی ہیں, یہودیوں نے تغیر کیا اور اللہ کی کتاب تاریخ سے پاک ہے, اور یہی حسبنا کتاب اللہ. واہ دیکھو قومن, سمجھ گئے قومن, آخرین ہما بکت علیہ مستما, اللہ فرماتے میں نے پکڑا ان کو, ما بکت علیہ مستما, آسمان بھی نہیں رویا, بل ارض اور ان پہ زمین